To mieszanka hip-hopu, ska, rocka i alternatywy z pozytywną wibracją reggae. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, ten numer i ta chwila, to wszystko, co tu masz. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawisto plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 listopada, minęła 10. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis Trójki. Czekamy na najnowsze dane o liczbie zakażeń COVID-19. Wczoraj rząd mówił o stabilizacji sytuacji epidemicznej. Policja szuka właściciela psów, które dotkliwie pogryzły 11-latka w Mochach w Wielkopolsce. Szefowie dwóch największych serwisów społecznościowych przed amerykańskim Senatem. Za pół godziny poznamy najnowsze dane o liczbie zakażeń koronawirusem. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia mówią o liczbie poniżej 20 tysięcy chorych. Kolejny dzień z rzędu utrzymywała się tendencja spadkowa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 mówił, że to efekt wprowadzonych prawie 2 tygodnie temu obostrzeń. W tej chwili tych nowych zakażeń jest mniej. Mamy sygnały, że mniej osób zgłasza się do punktów poboru badania, czyli tak zwanych punktów drive-thru. Także wiemy od lekarzy rodzinnych, że zdecydowanie mniej osób zgłasza objawy infekcyjne. Myślę, że to jest dobra wiadomość. Trwa rekrutacja personelu do szpitala tymczasowego w Płocku. To kolejna taka placówka wybudowana przy udziale spółki Skarbu Państwa, w tym przypadku PKN Orlen. Szpital powstaje na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Gotowych jest już prawie 100 łóżek, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W pełni przekazanie szpitala wojewódzkiemu szpitalowi w Płocku nastąpi dopiero końcem miesiąca, czyli końcem listopada. Prace trwają 24 godziny na dobę, bo ten szpital jest budowany od podstaw. Do grudnia ma powstać przynajmniej jeden szpital tymczasowy w każdym województwie. Placówki są przeznaczone dla pacjentów w lżejszym stanie, nie wymagających wsparcia respiratorów, a jedynie podawania tlenu czy leków. Powiązanie unijnego budżetu z praworządnością to zamach na prawo europejskie, uważa były szef polskiej dyplomacji, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski. Jego zdaniem taki mechanizm jest niebezpieczny dla rządów poszczególnych państw. Hasło praworządność brzmi niewinnie i oczywiście. No, państwo powinny być praworządne, tylko diabeł tkwi w tej definicji, tak rozumiany. Ona jest stworzona bardzo szeroko, obejmuje nie tylko zasady ustrojowe, zasady prawne, ale kwestie społeczne, a nawet pewne obyczajowe, ideologiczne. W związku z tym, jeśli taka definicja by weszła w życie, to Komisja Europejska by otrzymałaby olbrzymi oręż nadzorowania rządów państw członkowskich. Premier Słowenii, popierając stanowisko Polski, zaapelował o uszanowanie kompromisu z lipcowego szczytu i przestrzeganie unijnych traktatów. Polska, Słowenia i Węgry chcą, by temat unijnego budżetu pojawił się na wideoszczycie Unii w czwartek. Niemcy, które aktualnie pełnią prezydencję, chcą uzgodnienia budżetu najpóźniej podczas grudniowego szczytu. Budżet na lata 2021-2027 musi uzyskać jednomyślną zgodę wszystkich krajów Unii. Policja szuka właściciela psów, które dotkliwie pogryzły 11-latka w Mochach w Wielkopolsce. Chłopiec wracał z treningu piłki nożnej, gdy zaatakowały go 2 owczarki niemieckie. Spłoszyły je inne dzieci i trener. 11-latek trafił do szpitala w Poznaniu. Psy udało się złapać. Trwa teraz ustalanie, do kogo należą. Szefowie Facebooka i Twittera bronili w amerykańskim Senacie polityki swoich firm w walce z dezinformacją w trakcie amerykańskich wyborów. W kampanii oraz w trakcie przeliczania głosów oba serwisy decydowały się na usuwanie lub oflagowywanie niektórych treści. O szczegółach Karol Surówka. Te opinie w sprawie oszustw wyborczych są przedmiotem sporu, albo oficjalne źródła podały inny wynik.

Na początku lat 80. wydawało się, że grupa Yes bardziej nie zaskoczy swoich fanów niż wtedy, gdy wydali album Drama. Pierwszy i na długie lata jedyny bez Johna Andersona przy mikrofonie, ale jednak gdy w 83 roku pojawiła się płyta 90-125, na której właśnie Owner of the Lonely Heart, no wielu fanów tych gigantów rocka progresywnego nie mogło uwierzyć, że ci sami ludzie, którzy kiedyś nagrywali piękne, progresywne suity, nagle weszli na rejony muzyki takiej pop-rockowej, a jakże pięknej. Dla mnie jedna z najważniejszych płyt lat 80. i jedna z najlepiej wyprodukowanych płyt lat 80. i generalnie jedna z najlepszych płyt w dorobku grupy Yes. Jak wspominałem na początku, przysłuchując się Państwa wyborom w audycji Muzyczna Poczta UKF, trochę, przyznam się, podkradli mi Państwo parę pomysłów na dzisiejsze spotkanie, więc nie będzie Iron Maiden, ale będzie trochę mocnych, metalowych dźwięków. To teraz może taki jeden z tych wyborów, który musiałem na chwilę zamienić na inny, ale chyba nie będą Państwo rozczarowani. Grupa Queensrÿche i Empire. Next message. Saved Saturday at 9:24 p.m. Sorry, I'm just, it's starting to hit me like a, two-ton heavy thing. Spending. To był rok 1991, gdy w Polsce na stadionie śląskim, na stadionie narodowym wtedy w Chorzowie odbył się jeden z największych, chyba pierwszy taki wielki koncert w naszym kraju. Gwiazdą oczywiście było AC/DC, przed nimi Metallica, ale redaktor Kirmuć wtedy jechał głównie, by zobaczyć grupę właśnie Queensrÿche, która promowała album Empire. Wtedy byli absolutnie w szczytowej formie. Świetny album, świetny koncert, chociaż no, oczywiście to, co wydarzyło się potem na tej scenie, wbijało także w ziemię i przypomniało mi, dlaczego tak bardzo lubię zespół AC/DC. Ale dzisiaj AC/DC nie będzie. A właśnie, zapomniałem Państwu przypomnieć mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Oczywiście zapraszam do dzielenia się myślami. A teraz zespół, który tak od czasu, gdy odszedł Alan Wilder, trochę przyznam się, że mniej emocjonują mnie ich dźwięki, ale co jakiś czas zdarzają się takie płyty, takie utwory, które także wbijają w ziemię. Tak było, gdy nagle album Sounds of the Universe promował utwór Wrong, Depeche Mode. Wrong! Wrong! Wrong! Wrong! I was born with the wrong side, in the wrong ass, with the wrong ascendancy. I took the wrong road. Z rockową mocą bez opierania wszystkiego na przesterowanych gitarach? Można. Myślę, że Depeche Mode w utworze Wrong pokazał to bardzo dobrze. Za kilka dni? No, pod koniec miesiąca pojawi się nowy album Stinga. Wprawdzie nie będzie to płyta z premierowym materiałem, a album zbierający różne owoce jego współpracy z różnymi artystami. Płyta będzie nazywała się Duets i na niej między innymi będziemy mogli znaleźć taki

Ale fani dostali właśnie nowy koncertowy album Life Around the World. I teraz fragmencik z tej płyty, utwór, który oryginalnie znalazł się w 1984 roku na płycie The Works. To jeden z przebojów, który dla grupy Queen napisał Roger Taylor, perkusista, i jeden z moich ulubionych utworów w ich karierze. Chodzi oczywiście o Radio Gaga. No dobrze, przyznam się Państwu, że mam pewien problem z tą współpracą jako wielki od lat fan grupy Queen. Do dzisiaj chyba nie do końca zaakceptowałem pomysł, by na froncie tego zespołu był Adam Lambert, no ale umówmy się, to nie jest Queen, to jest Queen Plus. I w związku z tym mam do Państwa takie pytanie. I przypominam od razu adres michal.kirmuc@polskieradio.pl. Czy jeśli chodzi o projekt Queen Plus, lepiej sprawdzał się w roli wokalisty, lepiej sprawdza się w roli wokalisty Adam Lambert, czy jednak Paul Rodgers? Down the side of the red light. widzę, że temat współpracy Queen z różnymi wokalistami pobudził Państwa do korespondencji. Nikifor, dosyć krótko i zwięźle, że szkoda czasu na jakiekolwiek wykony. Poza tym oryginałem, podobnie pan Jerzy. No tak, Freddiego Mercurego nikt nie zastąpi, ale jego niestety już nie usłyszymy. Szkoda. Bardzo żałuję. Natomiast co do Queen plus Adam Lambert i co do Queen plus Paul Rodgers, widziałem ich na scenie i w tym, i w drugim wcieleniu kilkakrotnie. I tak jak pan Marcin, chyba zgadzam się, że to wcielenie z Paulem Rodgersem bardziej pasowało, bo jednak Paul Rodgers wywodzi się z podobnego świata dźwięków i bardziej pasuje do muzyki Queen. Zresztą, jak pojawił się projekt z Adamem Lambertem, to o ile na początku miałem takie poczucie, że w ogóle nie powinni nic robić bez Freddiego, to nagle zatęskniłem za wersją z Paulem Rodgersem. Pani Sylwia? Żaden. Te utwory były wykonane raz i wystarczy. No, coś w tym jest. Dobrze, jeżeli chodzi o Queen na dzisiaj, to wystarczy. To jeszcze pan Krzysztof także jest zwolennikiem wersji z Freddie Mercurym. No, to oczywiste. Ten zespół wersji Queen nie tylko może funkcjonować z Freddie Mercurym, a wszystkie inne projekty to tylko taki substytut tego, co było kiedyś. Było sporo weteranów, to teraz czas na młodzież, chociaż młodzież mocno zafascynowaną tym, co kiedyś działo się w muzyce rockowej. Greta Van Fleet, nowy utwór zapowiadający drugi album zespołu My Way Son. Soon. We'll be right back.